بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ تعالی جي تسبيح ڪن ٿيون اهي مخلوقون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ اهو ئي غالب صاحب حكمت آهي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير انہی لائے آسمان ۽ زمین جي بادشاهي آهي او جياري ماري ٿو ۽ اهو هي هر شيء تي قادر آهي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اهو هي اول ۽ آخر ۽ ظاهر ۽ باطن آهي ۽ اهو هي هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو آهي جي آسمانن ۽ زمينن کي چھن ڏين ۾ پيدا فرمايو ان کان پوءِ اهو پنهنجي شان وٽان عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو اهو ڄاڻي ٿو هر ان شيء کي جيڪا زمين ۾ داخل ٿئي ٿي ۽ جيڪا ان مان نڪري ٿي ۽ جيڪو ڪجهه آسمان مان لهي ٿو ۽ جيڪو ڪجهه ان ۾ چڙهي ٿو ۽ اهو پنهنجي کمال قدرت سان توهان سان گڏ آهي چاهي توهان ڪٿي به هجو ۽ الله تعاليٰ توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور انهي لاءِ آسمانن ۽ زمينن جو ملڪ آهي ۽ الله تعاليٰ ڏانهن سمورا ڪم موٽايا وڃن ٿا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ اهو سينن جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير اي انسانو توهان الله تعالی ۽ ان جي رسول ربي تي ايمان آڻيو ۽ جن ملڪيتن جو اللہ تعالیٰ توہاں کے بین جو جانشین بنایو انہی ملکتن ماں کچھ خدا تعالیٰ راہ میں خرچ کرے پوئے توہاں ماں جن ماں ان ایمان آن دو ہیں خرچ کیو انہاں لائے تمام بڑو اجر آئے وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین ہیں توہاں کے چاہتیو آئے جو توہاں اللہ تعالیٰ تے ایمان نتھا آنیو حالانکہ رسول عربی توہاں کے انہی لائے سلین تھا توہاں پنجے رب تے ایمان آنیو ہیں بے شک ان توہاں کھاں پیریائیں پکو وعدو ورتو آئے جیکرہ توہاں کے یقین آئے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وہی آہے جیکو پانجے پیارے عبد یعنی حبیب کریم تے واضح آیتوں نازل فرمائے تھو انہی لائے تو وہ توان کے اندائن ماں کڑھی روشنائی دا آنے بے شک اللہ تعالیٰ توان تے بہت شفیق باجھارو آہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اي توهان کي چاٿيو آهي جو توهان الله جي راه ۾ خرچ نٿا ڪريو حالان آسمانن ۽ زمين جو وارث اللہ تعالیٰ آهي توهان مان برابر نٿا ٿين اهي ماڻهو جن فتح مقام کان اڳ ۾ خرچ ڪيو ۽ جهاد ڪيو انهن لاءِ تمام وڏو درجو آهي انهن ماڻهن کان جن خرچ ڪيو فتح کان پوءِ ۽ جهاد ڪيو ऐं सभिनि सां अल्लाह ताला सुहिणो वाइदो विश्त जो फरमायो आहे ऐं अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ڪير آهي جيڪو الله تعالى کي سونو قرض ڏي ٿو يعني پنهنجو مال خدا کان خرچ ڪري ٿو پوءِ اهو ان لاءِ ان کي بيڻو ڪري ٿو ۽ ان لاءِ عزت وارو اجر آهي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم انا دين تفا مؤمن مردن اي مؤمن عورتن کے دسندا انا جو نور انا جي اگیا ऐं उन जे साॼे पासे हलंदो तव्हांखे अॼु ॾींहुं बाग़नि जी बिशारत आहे उन्हनि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं उहे हमेशह उन ई में रहंदा इहा ई अज़ीम कामयाबी आहे يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ان ڏيه منافق مرد ۽ منافق عورتون مومنن کي چوندا ته توهان اسان ڏانهن هڪ نظر ڪريو اسين توهان جي نور مان ٿورو حصو حاصل ڪريون انهن کي چيو ويندو ته توهان پويان يعني دنيا ۾ وڃو پوءِ توهان اتي نور ڳوليو پوءِ مومنن ۽ منافقن جي وچ ۾ هڪ ديوار رکي ويندي ان ۾ دروازو هوندو ان جي اندرين پاسي ۾ رحمت يعني جنت هوندي ۽ ان جي ٻاهرين پاسي سخت تکلیف يعني دوزخ هوندي ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور مؤمنا کي منافق پڪاريندا ته اسين توهان سان گڏ نه هئاسين مومن چوندا ها پر توهان پنهنجن نفسن کي فتنه ۾ وڌو ۽ توهان مؤمنن لاءِ هلاڪت جو انتظار ڪندا هئا ۽ توهان توحيد ۾ شڪ ڪندا هئا ۽ توهان کي لالچن مغرور ڪيو ايس تائين جو الله تعالی جو حڪم پهتو ۽ غرور يعني شيطان توهان کي الله تعالی کان مغرور ڪيو فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير پو اج دي نہ تواں کان فديو ورتو ويندو ۽ نہ کافرن کان فديو ورتو ويندو تواں جي جاءِ جهنم آهي اهو تواں جو ٺڪانو آهي ۽ اها تمام خراب جاءِ آهي موٽڻ جي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون छा अञा मोमिननि लाइ उहो वक़्तु न आयो आहे जो इन्हनि जूं दिलियूं अल्लाह ताला जे ज़िक्र लाइ झुकी पवनि ऐं उन ई क़ुरान करीम ते अमल कनि जेको नाज़िल थियो आहे ऐं उहे न हुजनि उन्हनि माण्हुनि वांगुरु जिन खे हिन खां अॻु में किताब यानी तौरात ॾिनो वियो पोइ उन्हनि ते ॾिघो ज़मानो गुज़रियो पोइ उन्हनि जूं दिलियूं कटिजी पयूं ऐं उन्हनि मां घणा फासिक आहिनि اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون تو يقين ڪريو بيشڪ الله تعالى زمين کي غير آباد ٿيڻ کان پوءِ آباد ڪري ٿو بيشڪ اسان توهان لاءِ پنهنجون نشانيون بیان کیوں آئیں تمنا توہاں سمجھو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم بے شک تصدیق اندر مرد تصدیق اندر عورتوں اللہ تعالیٰ کے تمام سنو قرض دیندر یعنی خیرات کندر وہ قرض انہن لائے بینوں کہو ویندو انہن لائے عزت وارو عجر یعنی جنت آئے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئیک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم جن ماڻ الله تعالى ان جي رسولن تي ايمان آندو اوهي صديق يعني سچا آهن اوهي پنهنجي رب وٽ بين تي گواه آهن انن لاءِ انن جو اجر انن جو نور آهي جن ماڻ كفر ڪيو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو اوهي جهنمي آهن اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور توان يقين کريو آخرت جي مقابلے میں دنیا جي حياتي راند ۽ غفلت ۽ زينت آهي ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي تي فخر ڪرڻ ۽ مال ۽ اولاد جي کثرت جو هڪ ٻئي سان مقابلو ڪرڻ آهي انهن جو مثال ان مينهن جهڙو آهي جنهن سان اُبھرل ساوک پوکھیندڑ کے وڑے تھی ان کا پوئے وہ سکے تھی وہ تا ان کے ہیڈو ڈسو تھا ان کا پوئے وہ ذرا ذرا تھی وجے تھی آخرت میں کافرن لائے سخت عذاب ہے مومن لائے اللہ کے طرفا بخشش رضا مند ہے نہ حیاتی دنیا جی مگر غرور جو سامان سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عمل صالح سان تمام تکڑا ہلو پنجے رب جي بخشش ۽ جنت نا جن جي ويكر آسمان ۽ زمين جي وسعت جيتري آهي هي تيار ڪئي وئي آهي انن ماڻھن لاءِ جيڪي الله تعالى ۽ ان جي رسولن تي ايمان آنن ٿا اهو الله تعالى جو فضل آهي جنهن کي چاهي عطا کرے تو اللہ تعالی تمام بڑو فضل کندڑ ہے ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلك علی اللہ یسیر زمین میں کا مصیبت نہ تھی پہنچے ان تہاجے وجودن میں مگر وہ ان کی پیدائش کے اگے لوح محفوظ میں لکھل ہے بے شک یہ اللہ تعالی لائے آسان ہے لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ان لائے تمام ان شيء لائے غمگين نہ ٿيو جيڪا تمام کان وڃي ٿي ۽ نہ خوش ٿيو جيڪا تمام کي ڏي ٿو مطلب ته رب جي رضا تي راضي رهو ۽ الله تعالى محبت نٿو رکي هر تکبر ڪندڙ فخر قندر الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد وہ مانو جيڪي بخيلي ڪن ٿا ۽ مانن کي بخيلي جو چون ٿا ۽ جيڪو مانو خرچ ڪرڻ کان منهن موڙي ٿو بيشڪ الله تعالى غني ۽ سارائل آهي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز بشك أسان پنجا رسول موجدن سان موکلیا اسان انہن سان گڈ کتاب میزان نازل فرمایو ان لائے مانو انصاف تے قائم رہن اسان لوہ کے نازل کیو انہی ماں جنگی اوزار ٹھن تھا مان لائے بیا بھی گھنا نفع آہن ان لائے اللہ تعالیٰ ڈسے پر پٹ سندس سندس رسول کی مدد کیر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قوت وارو غالب آئے ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ايم بے شک تحقیق اساں حضرت نوح ۽ ابراہیم کے پیغمبر کرے موکلیو ۽ اساں انہن بنی جے اولاد میں نبوت ۽ کتاب رکھیا وہ کہ انہن ماں ہدایت وارا تھیا انہن ماں گھنا فاسق آہن ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیس بن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ان کا پوئے اساں انہن دے پویاں پنجا پیغمبر موکلیا اساں انہن کا پوئے عیسیٰ پٹ مریم جو موکلیو اساں ان کے انجیل عطا کیو اساں ان دے تابعدار دی دلن میں ان لائے محبت رحمت پیدا کی رہبانیت کے انہن پان پیدا کیو اساں انہن تے یا فرض نہ کی ہوئی پر انہن اللہ دے رضا دے طلب کرن لائے ایں کیو پوئے انہن رہبانیت جو صحیح حق ادا نہ کیو یعنی رسول عربی تے ایمان آندو وہ انہن ماں جن ماں ایمان آندو اساں انہن کے سندن اجر ڈنو انہن ماں گھنا فاسق آہن لفظ رہبانے جو تفسیر ہی آئے مخلوق خدا سان تعلقات ختم کرے گھنی عبادت کرن جائز پسند شین کے ترک کرن دین جو روزہ رکھن رات جو عبادت کرن ہمیشہ اکیلائی جی زندگی گزارن کے رہبانے چیو ونجے تو حضرت تفسیر مظہری و تفسیر روح البیان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اے مومنو تما اللہ تعالی کا رجو ایں تما رسول عربی تے ایمان آنی یو تما کے بہسا پنجی رحمت ما عطا کندو ऐं तव्हां लाइ हिकु नूर पैदा कंदो जंहिंसां तव्हां पंधु कंदा ऐं तव्हांखे बख़्श कंदो اللہ تعالی غفور رحیم ہے لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ان الله اهل الكتاب وارا معلوم کن اللہ تعالیٰ جے فضل تے انہوں کے کو اختیار نہ ہے آئیں بے شک بھلائی اللہ تعالیٰ جے دست قدرت میں آئے جے کے چاہے پان عطا کرے تو اللہ تعالیٰ عظیم بھلائی کندل آئے